Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa sudoko na mimi Lomar Denio kwa ushirikiano wa Omer Ndoya. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. FLE, shirika la akiba na mikopo. Matakwa ya benki kuu yametimizwa, linagundua gazeti la Voix de l'Enseignant. Ili kuidhinisha uendeshaji kazi wa shirika la mikopo na akiba kwa ajili ya makazi ya walimu, FLE, benki kuu inaamuru kutenganishwa kwa taasisi mbili, FLE kama chama cha walimu na FLE kama shirika la mikopo na akiba, linaeleza gazeti hilo. Kanuni zinazotumika kwa sasa ziko wazi kwa sababu chama hicho kinaidhinishwa na sheria ya mwaka wa 2018 na kazi zake zinasimamiwa na Wizara ya Sheria, anabainisha mwenzetu huyu anayeandika mtandaoni. Victor Ndabaniwe, mratibu wa bodi ya ushauri ya chama hicho, katika safu za gazeti hili linaloandika kila wiki kuhusu elimu, anaeleza kuwa chama FLE kinawajibika na shughuli nyinginezo kama vile kuendelea mazungumzo na serikali juu ya upatikanaji wa viwanja vipya vitakavyopewa walimu, kutafuta wafadhili wengi wanaowezekana na ushirikiano wa vyama na taasisi zingine. Shughuli za kifedha pekee ndizo zitafanywa na shirika la mikopo na akiba FLE, ambalo tayari limeidhinishwa na shirika la kitaifa la ukuzaji wa ukuzaji na udhibiti wa vyama vya ushirika nchini, ANACOP. Na gazeti la Iwachu linaandika kwamba Alhamisi Januari 11, waziri wa mambo ya ndani alitangaza kufungwa kwa mipaka kati ya Burundi na Rwanda. Waziri Martini Terese alitoa tangazo hilo katika mkutano na viongozi tawala mkoani Kayanza. Katika mkutano huo, Lemi Chisha Hayo, gavana wa Kayanza, alifichua kuwa katika wiki mbili zilizopita askari wa Rwanda walivuka mpaka. Alielezea kuwa huenda walikuwa kwenye misheni ya upelelezi ya wasemu waliko wanajeshi wa Burundi huko Chibitoke. Tangazo la kufungwa kwa mpaka wa Ruhwa lilizua taharuki. Hali hii iliwashitua wakazi na wafanyabiashara wa pande zote za mpaka. Wafanyabiashara na wakazi waliokuwa wamesafiri katika masoko walikwama na kupata shida kurejea katika nchi zao. Kwa kauli moja, raia wanataka kufunguliwa kwa mpaka huu ili kukuza usafirishaji huru wa bidhaa na watu. Omer. Naam, Romuald, nisalie hapo hapo ila nikupeleke Rwanda na The New Times, ambalo linaandika kuwa Burundi kufunga mipaka yake na Rwanda kwa upande mmoja ni hatua mbaya ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa gazeti hilo la The New Times, Burundi ilifunga tena mipaka yake ya ardhi na Rwanda wiki iliyopita na kuashiria mabadiliko ya haraka zaidi ya mwaka mmoja baada ya kufunguliwa tena. Mabadiliko hayo ya ghafla yamezusha wasiwasi kuhusu hali tete ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mipaka ya ardhi ilifungwa kwa mujibu wa ofisi ya msemaji wa serikali ya Rwanda bila taarifa rasmi. Rwanda ilifahamu tu kuhusu uamuzi wa upande mmoja wa Burundi wa kufunga mipaka kupitia ripoti za vyombo vya habari. Mwenzetu huyu wa New Times anaandika kuwa kufungwa na namna kulivyotekelezwa kunaonekana kuwa kushindwa kidiplomasia kwa upande wa Burundi, sababu aendelea kujuza mwenzetu huyo, kanuni za kidiplomasia zinaelekeza nchi jirani zifahamishwe maamuzi hayo mapema ili kuepusha mivutano isiyo ya lazima na kuweka mazingira ya ushirikiano. Kwako Romat. Naam, kutoka Rwanda tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambapo wafanyabiashara mjini Kampala walioungana chini ya mwavuli wa Kasita wanajiandaa kwa maandamano makubwa dhidi ya sera zilizoanzishwa hivi majuzi na mamlaka mapato ya Uganda, URA kwa ufupi, ambazo wanaamini zinaathiri vibaya biashara zao, laandika gazeti la Trumpet News. Agizo hilo lenye utata kutoka kwa mamlaka hiyo linawaamuru waagizaji wote kulipa ushuru huko Mombasa kabla ya bidhaa zao kuingia Uganda. Wafanyabiashara wanaona hatua hii kama mkakati usio na mpangilio mzuri unaolenga kudhoofisha biashara zao. Wafanyabiashara mashuhuri mjini Kampala walionyesha kuchanganyikiwa wakisema mwanzo wa kunukuu, unapoagiza kitu kutoka nje ya nchi unaendelea kutafuta pesa ili bidhaa zikifika Kampala uwe umepata fedha za kulipia kodi. Lakini sasa URA, ambayo ni mamlaka ya mapato ya Uganda, wanastaka tulipe kutoka Mombasa, mwisho wa kunukuu. Na ndio mwisho wa habari. Ndio kabisa. Kweli kabisa. Tusalie hapo Uganda. Mkutano wa NAM NAM waanza mjini Kampala kwa wito wa mbinu ya pamoja ya kukabiliana na migogoro ya kimataifa. Kwa mujibu wa gazeti la The Monitor, angalau nchi 93 kati ya 120 zilizoalikwa kwa sasa zinawakilishwa katika mkutano wa kilele wa jumuiya zisizofungamana na siasa NAM mjini Kampala. Takriban wajumbe 350 wamewasili hadi sasa, huku zaidi wakitarajiwa wakati mkutano huo ukiendelea katika Mnyonyo, kitongoji cha Kampala. Kulingana na waandalizi, waziri wa mambo ya nje wa Uganda Generali Jeje Odong amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi wanachama wa NAM katika kushughulikia changamoto za kimataifa zinazoathiri kusini mwa dunia. Huu ndio ulikuwa ujumbe mkuu wa matamshi yake ya kukaribisha katika siku ya kwanza ya mkutano wa 19 wa NAM ulioanza leo Jumatatu mjini Kampala. Na tukivuka kidogo katika nchi jilani ya Kenya, Taifa Leo gazeti la Taifa Leo limechapisha kuwa ni afueni kidogo tena kwa Wakenya baada ya serikali kupunguza bei ya petroli, diesel na mafuta taa kwa angalau shilingi 5 kwa lita, kulingana na bei mpya iliyotangazwa Jumapili Januari 14 mwaka 2024 na mamlaka ya kusimamia sekta ya kawi na mafuta IPRA. Bei ya petroli na diesel imepungua kwa shilingi 5, huku ile ya mafuta taa ikishuka kwa shilingi 4 na senti 82 kwa lita. Disemba mwaka 2023, IPRA ilipunguza bei ya petroli kwa shilingi 5, bei ya diesel kwa shilingi 2 na ile ya mafuta taa kwa shilingi 4.01 kwa lita. Hata hivyo, katika mwezi huo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipuzilia mbali punguzo hilo, akisisitiza kuwa serikali ilipaswa kupunguza bei hiyo kwa kiwango cha kati ya shilingi 45 na shilingi 50 kwa lita. Kweli kabisa. Wanajeshi wa KDF walitoroka bila madhara baada ya boti kupinduka Lamu, linaripoti The Star la Kenya. Takriban wanajeshi 7 wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF walinusurika kifo baada ya mashua yao iliyokuwa ikisafirisha chakula kupinduka Lamu. Maafisa walisema kisa hicho kilitokea karibu na eneo la Kiwayu Chandani, wadi ya Kiunga, kaunti ya Lamu, mnamo Jumapili. Kundi hilo lililokuwa limeondoka katika kambi ya Manda iliyoko Magogoni, wadi ya Hindi, ilikuwa ikisafirisha chakula wakati kisa hicho kilipotokea. Boti ilipigwa na mawimbi baharini na kuipindua kumradi. Maafisa walisema vyakula vyote vilivyokuwa ndani ya boti hiyo kumradi, vikiwemo mchele, viazi, sukari na mafuta, vilipotea. Waathiriwa walipelekwa katika hospitali ya eneo hilo kwa uangalizi. Na tukielekea nchini Somalia, kwa mujibu wa gazeti la Somali Guardian, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamudu siku ya Ijumaa alitangaza vita dhidi ya Ethiopia, akisema taifa hilo jirani la pembe ya Afrika ni adui mkubwa na wa kihistoria wa nchi yake. Mohamudu aliapa kuilinda Somalia dhidi ya uvamizi wowote wa Ethiopia na kuahidi kuwa serikali yake haitaruhusu kuachia nchi moja ya eneo la Somalia kwa serikali ya kigeni. Licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea Somalia, Mohamudu alisema serikali yake bado ina uwezo wa kukabiliana na uvamizi wa Ethiopia huku ikipambana na wasi wa Al-Shabaab. Ethiopia itawajibika kwa matokeo ya hatua zake na Somalia italibiza kisasi kikubwa ikiwa Ethiopia itaendelea na mpango wake wa kutoa sehemu za kaskazini mwa nchi hiyo kando ya bahari nyekundu, aliongeza rais wa Somalia. Na bila mapumziko, watu watano wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mapigano kati ya jamii ya Mbole na jamii ya Lengola maeneo ya Lubunga. Wavuti wa Okapi unaandika kuwa watu watano waliuawa siku ya Ijumaa Januari 12 na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya katika mapigano yaliyotokea kati ya jamii hizo mbili mtaani Lubunga. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanaripoti kuwa baadhi ya wanachama wa maeneo hayo wanapinga kuendelea kwa shughuli za kampuni ya CAP Congo katika mkataba unaobishaniwa. Ertie Isomela, msimamizi wa asasi ya kiraia Sauti ya Lubunga, anaomba ushiriki wa rais wa jamhuri aliyeahidi kuingilia kati katika wakati wa kampeni alizofanya za uchaguzi. Naam, nikisalia katika pembe ya Afrika, gazeta The City Review limeandika kwamba rais Salva Kiir wa Sudani Kusini ameamuru udhibiti mkali wa mpaka na Sudani. Alisema kukithiri kwa harakati katika eneo hilo kunaweza kutatiza usalama wa taifa. Kiir alitoa agizo hilo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika Ijumaa ili kushirikia ongezeko la hivi majuzi la hasia za kijamii katika eneo la Bahr al-Ghazal kubwa. Rais Kiir alivitaka vyombo vya usalama kuhakikisha hakuna silaha zinazoingizwa nchini kinyemela na watu wanaokimbia mzozo wa Sudani. Alisema silaha za magendo zinatumiwa na vijana kupigana na kujihusisha na migogoro inayoendelea hivi sasa katika kati ya jamii za ABA, Warape na magharibi mwa Bahr el-Ghazal. Omer. Habari za magazeti. Na unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, kipindi wani ni Dondo Magazetini. Romwadi, kuna mengi ambayo yanazungumzwa katika michezo, ila sioni haja ya kuzungumzia michezo zaidi kasoro wewe kutupeleka labda kwenye habari nyingine zenye maana zaidi. Maana japokuwa hata michezo ni yenye maana zaidi, lakini kwa sasa habari nilionayo hata ukikosa mpenzo msikilizaji hutakuwa na shida. Ndiyo ume, lakini na mimi ngoja nigusie kwa ufupi kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa wachimbaji mkoani Simiyu kufuatia vifo vya zaidi ya wachimbaji 21 waliofukiwa na kifusi katika kijiji cha Ikinabushi wilayani Bariadi mkoani Simiyu. Gazeti la Habari Leo limechapisha. Akiwasilisha salamu hizo, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema eneo hilo la uchimbaji kwa sasa litasimama shughuli za uchimbaji mpaka wizara kupitia kitengo cha ukaguzi migodi na mazingira kitakapojiridhisha juu ya usalama wa eneo hilo kiuchimbaji, ndipo itaruhusu shughuli hizo ziendelee. Omer. Naam, dakika bado zipo. Acha nikugusie nikuonje kidogo kufuta kombe la shirikisho. Motsepe anataka kuliua soka la Afrika, ndicho kichwa cha habari cha Mwanasporti. Mwanasporti inaanza ripoti hii kwa kukumbusha kiufupi wasifu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwamba Patrice Motsepe mwenye umri wa miaka 61 ni tajiri mkubwa sana anayeogelea kwenye bahari ya pesa. Yeye ni mfanyabiashara mkubwa, lakini shida iliyopo tangu ameingia madarakani, ameonekana ni rais mwenye kutaka kuona soka la Afrika linafanikiwa na anaamini kila jambo linawezekana akijiangalia yeye alikotoka katika maisha ya chini hadi kuwa bilionea mkubwa Afrika na duniani. Lakini katika mambo yanayoweza kutia doa utawala wake ni ligi ya majaribio ya African Football League AFL ambayo ilikataliwa Ulaya, ikaletwa na kina Gianni Infantino rais wa FIFA ijaribiwe Afrika. Je, kutapitika? Tusubiri tutaona. Naam, kwa dondo hizo za mchezoni hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo ukikishu panapo majaliwa. Kutoka studio kuna mimi Lomar Denio vize kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Upande wa mitambo alikuwa Chancellor Mugisha Wimana. Tunatakia sote kila la heri.